काम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 13 नवंबर 2000 साय लगभग 3:30 बजे बीकानेर राम सर्वंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम है प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं कंसीविभूषितकरान्दवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिन्दफलाभूषितात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायत् कृष्णात्परं किमपि तत्समाज्ञाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने हरिगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरे जो नमः महात्मजो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सिद्धांत है, अगर व्यक्ति शुद्ध रहना चाहते हो तो कनक रखामणि दो का भाव मित्र बता रहे दो, दान करनी उड़ती है, पैसा रखो, वृद्धाश्रम में पैसा रखने का निषेध नहीं है, परंतु पैसों का महत्व बनना चाहिए। ऐसे ही ग्रंथ है तो ग्रंथ का महत्व हस्ती का महत्व ये बिल्कुल नहीं चाहिए। भोग और संग्रह, भोग और संग्रह दो चीज आवश्यकता है, ना संग्रह की जरूरत है ना भोग की जरूरत है। आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, मान बढ़ाई आदर सत्कार प्रशंसा वाह वाह बहुत सी चीजें हैं, पर खास चीज दो है, दो चीज गीता में लिखा है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रया वर्ग प्रेम शाम व्यवस्था बुद्धि समाधो न भी दिए थे। दूसरा अध्याय 41 से 44 तक 4 श्लोकों का प्रकरण है, आप देख लेना गीता जी भगवद गीता दूसरा अध्याय 41, 42, 43, 44 4 श्लोक है, उनमें व्यवसायत्मा बुद्धि का बुद्धि को शुद्ध बनाने के एक नेत्रवादी बुद्धि बनाने के लिए खास कहा है। उसने बताया कि भोग और ऐश्वर्य संग्रह, ऐश्वर्य संग्रह और भोग सुख भोग संसार का वह पशु दशा हो गई, वो शुद्ध नहीं हो गए और संग्रह कराने क्या है भोग सूर्य प्रसन्नता नाम दो में जो आ सकती है भोगों के भोगने की अनुपय संग्रह करने की परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। मनुष्य जबर शोर नहीं होगा, मनुष्यों के लिए मैं ग्रंथों के लिए भोग त्याग नहीं देता हूँ। मैंने एक कथक कहा कहावत सुनी कहावत के गिर तो टक्कर बिना टक्करा साधु टक्कर टक्करा बात सुनी साधु के पास टक्का तो टक्कर है तुम्हें वो साधु गिर के पास टक्का नहीं तो टक्कर है। कितनी बढ़िया बात है, साधु है बड़ी सड़क होता है टक्कर टक्कर है साधु साधु ही और गृह को नहीं है तो टकरा कोई आदत नहीं तो टकरा मैं मना नहीं करता पर टकरा अधीन गुलामी आवाज नहीं है लखपति है जरूर झूठ बात है लखदास है करोड़पति है झूठी बात है करोड़दास है विदा चला जाए तो फैल हो जाए हृदय फैल हो जाए हृदय हार्ट फैल हो जाए मजा है तो दूसरा आदर्श का गुलाम हुआ। रुपये होने से बड़ा आदमी नहीं, छोटा आदमी तो रुपये इज्जत हुई, खाली इज्जत नहीं है, मनुष्य बेइज्जती है। रुपया से बड़े आदमी कहलाते हैं वो तुम्हारी बेइज्जती है, बेइज्जती। रुपया मनुष्य कमा सकता है, मनुष्य को रुपया पैदा नहीं कर सकता। क्या रुपया में ताकत है मनुष्य पैदा कर रहे? क्या मनुष्य पैदा करता है, खर्च करता है, उठाता है? तो रुपया का गुलाम हो जाओ, यह बात खराब है। भोगों का और संग्रह का गुलाम नहीं होना। आप लाखों रुपया हो, करोड़ रुपया हो, तो कोई हल नहीं है। पर जितना दास हो तेरे मन है वहाँ, रुपया गए तो बड़ा आदमी हो गया, जितना नहीं छोटा आदमी हो गया। अब फिर फजीती है, यह फजीती है, फजीती। रुपये कांड से बड़ा वाला तो हो तो इज्जत रुपया ही हुई, आप नहीं हुई, मनुष्य की इज्जत नहीं हुई। मनुष्य रुपया कमाता है, रुपया पैदा करता है मनुष्य को? रुपया पैदा कर सकता है क्या मनुष्य को? अगर मनुष्य रुपया पैदा करता है तो आप बेटा तो हो रुपयों के, आप दास नहीं, गुलाम नहीं हो। आप गुलाम हो जाओ रुपये, अपना मनुष्य को खो दिया आपने, हमें खो दिया। एक तो साधु होगी तो रुपया रखे तो करती गोली का, गिरती होगी रुपया नहीं तो गौंडी गोली का। परंतु गुलाम ही है साधु वाली कोई हो नहीं। आज साधु की प्रशंसा होती है, रुपये का त्याग से साधु है, तो वो मत रुपये है, साधु को नहीं है। साधु रुपये त्याग से साधु बड़ा हुआ, रुपया बड़ा हुआ और त्याग बड़ा हुआ। रुपये का त्याग किया बढ़िया हुआ ना, ये रुपये की महत्ता है। रुपया त्याग स्वभाव है, साधु स्वभाव है। रुपया त्याग ने बड़ा हो गया, रुपया त्याग नहीं छोटा हो गया। रुपये की गुलामी हो तो छोटा हो गया, मन में रुपयों की गुलामी है तो छोटा हो गया। हमारी जरूरत नहीं रुपये की, आवश्यकता नहीं रुपया के लिए। मनुष्य की जरूरत है, मनुष्य के बिना रुपया कोई काम का नहीं। बताओ आप बता, इधर बताओ, मनुष्य के बिना रुपयों की क्या कीमत है? रुपया नोट हो और सहगंदी कागज हो, वो फर्क क्या है? खर्च करने में फर्क पड़ता है, खर्च नहीं करो तो क्या कहूंगा? तो खर्च बड़ा है, रुपया बड़ा है? रुपया बड़ा नहीं है, बड़ा है खर्च। खर्च करते नहीं रुपया पास में, गुलाम है, गुलाम गुलाम हो। लखपति करोड़पति अरबपति ना रुपया मारते मत मैं में। रुपया को आपने आपने रुपये पैदा किया तो रुपया ने आपको पैदा किया। आप विचार करो, महत्व तो वो है जो पैदा करता है। माँ बाप है बड़े, क्या छोटा बड़ा होता है? आप मुझे पैदा करते हो, रुपया आपको पैदा नहीं कर सकता। रुपयों को ताकत नहीं आपको पैदा कर ले। तो रुपयों जो महत्व है मन में, क्या गुलामी, क्या खराबी है? साधु हो चाहे गृह हो, भाई हो चाहे बहन हो, मन में रुपयों की गुलामी है या खराब है? फिर चेतन होकर ये जड़ के पश्चिम हो गया, इज्जत है ना नहीं? चेतन होकर ये जड़ के पश्चिम हो गया, या इज्जत है क्या मनुष्य की? भजीती है, बेइज्जती है, नहीं पति राजी होते हैं, कुछ नहीं समझते नहीं, तब तो कुछ नहीं। इस वास्ते रुपयों का महत्व मन में नहीं चाहिए, मन में महत्व चाहिए भगवान का। सब भगवान का अंश है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी। सांप हो, बिच्छू हो, कोई ना हो, सब और सब परमात्मा का अंश है। जीव मात्र क्या दुष्ट है, खराब विषय, सब जीव परमात्मा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी लाभ जुड़ी है, सब जीव है, सब परमात्मा का अंश है। जो इज्जत आपकी परमात्मा से है, पैसा से आप इज्जत नहीं है, फजीती है, फजीती पैसों से बड़ा फल रहे हो आप, फजीती होती है। इस वास्ते भोग और ईश्वर की गुलामी नहीं चाहिए, भोगों का और पद पैसा संग्रह का गुलाम हो तो मनुष्य क्या हुए। भोग ही ज्यादा अर्थे हो चेतन, आप रुपयों का उपयोग कर सकते हो, आपका उपयोग कर सकते हैं रुपये, आप रुपयों को पैदा करते हो, आपको रुपये पैदा करते हैं, बड़ा आप हो रुपया है, रुपयों को बड़ा मान लिया, बड़ा बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रुपयों को बड़ा मान रुपये का, रुपया कुछ काम नहीं आवे, खावने काम आवे नहीं, पहनने काम आवे नहीं, बिछावने काम आवे नहीं, दौड़ने काम आवे नहीं, पीने काम आवे नहीं, आप आराम काम आवे, रुपया का खर्च काम आता है, रुपयों का खर्च काम आता है आपके, आपको अन्न जल वस्त्र मकान, एक दो अन्न एक जल एक मकान एक कड़ा, ये चार कर दो बंद, रुपया गोला सोना चांदी रतन और कुछ चुभ दो चोटो बढ़ा दो वे ऊपर बैठा दो, अरे अन्न जल कपड़ा मकान नहीं कितना नहीं दोगे, अरे सामने का पैसा कैसा दिल्ली का पैसा भी एक कोड़ी मत दिखाओ, बताओ मरना सो मरना बताओ मरना, अन्न जल वस्त्र मकान देता रहो, जी जाओगे नहीं जी जाओगे, हजारों लाखों करोड़ों रुपया आपके पास है, समूचे बांधे सोने का चांदी का मोरों का रुपयों का रत्नों का लाल मोती इकट्ठा करके चबूते बनाते बैठा दू, अन्न ले जाएंगे धन ले जाएंगे कपड़ा नहीं लेंगे मकान नहीं लेंगे शादी नहीं लेंगे कितना निधि हो गए, कभी कोड़ी एक देखो मत दर्शन मत कराओ नाम मत सुनाओ और अन्न दे दो वस्त्र दे दो जल दे दो और मकान दे दो, क्या कोई बाधा लगी तो बड़े अन्न जल वस्त्र मकान चार चीज बड़ी हुई आपके जीवन के लिए खंडों के बड़े हुए से बड़ा ही मानते हैं या फजीती फजीती मनुष्य देख दिया मनुष्य इज्जत माने भोगों से इज्जत माने भोगों भोगों ना कीड़ा कोई इज्जतदार होता है, भोगों के वश में हो जाओगे भोगों के वश में तो आज चेतन हुए जड़ के वश में होंगे, चेतनों को जड़ के वश में चेतन क्या होंगे, चेतन आदर्श कर दी जड़ के प्रश्न हुए, भोगों में मालिक वो लखपति बनो, लखपति बहुत कम है, लखदास है क्रोधदास है विमानदास है गुलाम है मनुष्य नहीं, मनुष्य वो है जो ठोकर मारे लाखों करोड़ों अरबों रुपया है ये ठोकर मार चल रहे वो मनुष्य है, लेकिन वश में हो जाए वो मनुष्य रखने की मना नहीं है, परंतु हृदय से रुपया बड़ा है ये मान्यता है, भोग बड़ा है ये मान्यता है, मैंने पढ़ा नष्ट कर दिया, मैंने पढ़ा नष्ट कर दिया, मनुष्य पढ़ा तभी है जो रुपयों की गुलामी न हो, पैसों की गुलामी न हो, अपने पास कुछ नहीं है, आप मनुष्य हो, मनुष्य को रुपया पैदा करने वाले वो आप हो, रुपया आपको पैदा करता है, वंदनीय हो शब्द श्रेष्ठ हो परंतु रुपया भी भ्रष्ट हो गया, शेष से भी शेष तू परता करके भ्रष्ट है, शेष से भी शेष तू परता करके भ्रष्ट है, रुपया है रुपया है रुपया, अरे राम राम राम करो अब ध्यान हो जाओगे, भगवान का नाम लो भगवान के नाम कीर्तन करो, भगवान के संत हो इस बात आपकी इज्जत है। आप साक्षात परमात्मा के हो तो भगवान के आम है। आप लाडली बेटी हो उसमें आप छोटी बड़ी आपके पास क्वालिटी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, रहने के मकान नहीं है, तो कोई परवाह नहीं है। आप मनुष्य हो, भगवान को याद करो, भगवान हो आप बड़े हो। अगर आप करोड़ रुपया है भगवत भजन नहीं है तो आप क्या ही जुटे। आप शुद्ध और शुद्ध तभी हो सकते हो जब रुपया में गुना भी ना रहे, भोगों में गुना भी ना रहे, भोगों की इच्छा न रहे, बस जल से होगी तभी आप बड़े हो। भोगों की इच्छा होगी और पैसा की इच्छा होगी आप भोग ही पशुतम चार श्लोक है 41, 42, 43, 44 दूसरे अध्याय में गीता भगवत गीता दूसरा अध्याय 41, 42, 44 चार श्लोक है। उनका मनन जो ठीक मन चार श्लोक आप भी बढ़ाई होगी सर भोग ही सूर्य मार्ग थे बढ़ाई थे मनुष्य बना नहीं है गिर गए आप गिर गए कृष्णा के मुझे बने हुए आपकी बेइज्जती हुई है फजीती हुई है फजीती बना दी है फजीती में हमें लग पर दिया कर पर दिया डबो दी सास बात डूब रुपया आप लाख ना हो अकड़ हो पर ठोकर मारते नहीं गए। एक शेठ था जिनके रुपया बहुत रुपया कई जगह का हो चलता बड़ा शेठ था। वह एक दिन वह मेरी स्त्री स्नान करा रही थी गर्म करके जल लाई और स्नान करा रही थी स्नान करती करती आंसू भर गया रोने लग गए। तू रोए क्यों है कि मारो भाई अब साधु हो सी जैन जैन संप्रदाय से मारो भाई साधु हो सी साधु है तो पहले बलरा जी में जो ब्याह हुआ ना फिर बलराव है ना जो बलरा जी में वही महिमा करे रूस निकले वही महिमा हो गए साधु से साधु के साधु हुए साधु क्यों हुए साधु को नमूद बना है ये साधु जब मरवा जी में साधु से साधु रक्षण नहीं है तो साधु का क्या है उठ कर सोचे उस नहीं बन गए ये साधु रक्षण ये है वही पूछे साधु का रक्षण क्या है धोती पहली कोई नहीं तो कम है कम से कम कोई धोती तो पहले स्नान करते हैं जो भी आ जाओ साथ आ जाओ जैसे तुकाराम जी महाराज गए ना तो वह शरीर सुन गए शरीर सही थे चले गए ऐसे हो गए राजा साथ चला वैसे कहा तो मेरे भैंस है भैंस लोग में खाते है ना ये महाराष्ट्र है ये महाराष्ट्र है जानते हैं लोग हम तो याद करते हैं तो तेरी मर्जी एक ऐसी ही प्रतिबद्ध आई मामल नहीं है स्त्री परंतु राजा राजा आप सता ना राजा से मार तो भैंस है जो बहन भैंस बड़ी भगवान ने बड़ी भैंस चलाया तुम्हारा महाराज संग हुए विठल भगवान के विठल रे सुबह गई जे भगवान के विठल के तुकाराम जी के पद भगवान के जगाने में भगवान के साथ में भगवान की महिमा करने में रोज ना तुकाराम जी के पद बोले जाते हैं। भगवान के साथ में लड़ाई हुई एक शिला पर बैठे तुकाराम जी ने लिखा अभंग लिखा जो एक पंडित थे उन्होंने निर्णय किया कि ये तुम अधिकारी नहीं हो यहाँ तो बना नहीं दे तो शराब पड़ता लोग कहते तो तुम अधिकारी नहीं हो पर मिले ही नहीं पोते पोते मिल गए सिरा पर बैठ गए राम जी से लड़ाई कि मेरे पद आप जलने को बोल दिए तो कल निकाय क्यों ऐसे गए इधर लुट में क्यों लड़ाई करी एक सिरा पर बैठ गए भगवान से आपने लिखा है मेरे सही मन में कि मैं कोई बनूं बड़ा ही बढ़िया बनूं वो गाते करे मेरे मन में ही नहीं है क्यों ले गया मैंने ऐसे क्या ही उन लोगों ने क्यों पोती आई साबित ही साबित तेरे जवाब नहीं तेरे दिन पोती ऊपर आई तेरे दिन बाद नहीं तेरे दिन बाद में तेल के बाद में पानी में डबे सावत है भगवान में दवाई करी मैं क्यों लिखाई मार लिखा नहीं मालूम है मैं कोई बनना है मैं कोई बनना ही नहीं है मैं लिखनी नहीं है क्यों लिखाई लिखे तो बोल क्यों भगवान के पास जवाब दी है ये संत है कि पैसे बचना है शुद्ध होना चाहते हो तो पैसा लाखों रखो करोड़ रखो अरबों रखो आ जाए तो बोझ रह जाए तो बोझ साधु है विरोध है साधु से साधु तो नहीं हो गए साधु वही धोती अब समाचार है हर सवारी हमारे भाई साधु है धोती बदल तो लेके सूखी धोती तो पहन ले साधु ये होता है साधु ऐसा दो रखने ऐसी बात है महाराज तो शुद्ध होना चाहते हो धर्म होना चाहते हो तो पैसे गुलाम मत रखो पैसा रखो गिरत हो गिरत नहीं पैसा रखना चाहिए साधु गरीब पैसा नहीं चाहिए मजदूर नहीं है रखा उन्हें रखो साधु रखो गृहस्थी रखो कोई देखो सारी मर्जी है परंतु इज्जत नहीं है इधर त्याग की है त्याग शांति अनंतरम बारहवें का बारहवा अध्याय बारहवा श्लोक त्याग शांति अनंतरम त्याग की तत्काल अरे सच्चे पैसा ठीक लग जाए तो खुश हो जाए मलिन से मलिन चीज भी त्याग हो जाए तो बढ़िया है ऊंची से ऊंची चीज का त्याग हो जाए बढ़िया है सच्चे पैसा पर बढ़िया है त्याग बढ़िया है साफ हो गया पैसे अच्छे हो गए ठीक हो गए रुपयों में त्याग हुआ तो बड़ी अच्छी बात है मैं त्याग ही घर पर रहा था तो पड़े रहने स्नान करते समय तो रोगे क्यों नहीं मन भाई साधु हो गया साधु का लक्षण नहीं है तो साधु का लक्षण क्या है भावे बताया गया है रोती नहीं भाई जी जिंदा कर दी मछली चिंता कर दी भाई मछली साधु ही होता है तो साधु तो बड़ा नाम है रुपया भी कर दी दुख बहो सुख बहो मेरे साधु है ना हमारे भाई गुरु भाई संप्रदाय के कि हमारा साधु होने में फिर साधु करता रहे लोग बढ़िया भोजन दे रहे बढ़िया चीज दे रहे धन बढ़िया तरह से आज मास होते माने भोजन में थाने भोजन मिलेगा मेरे कपड़ा मिले तो हाँ कपड़ा मिलेगा मेरे को मकान में तुम्हारे को मिलेगा जाने में ट्रेन मेरे को मिलेगा तुम्हारे मिलेगा एक भी नहीं है यार एक भी नहीं है दूसरे दूसरे एक ही आ गया कभी बैठे गई पर ऐसे कहने वाले एक भी नहीं है, एक भी जो मन मिले वही खाना है। मन कपड़ा मिले मन मिलेगा, मन नहीं मिले धन नहीं मिलेगा, मन मिलेगा धन नहीं मिलेगा। मारे तो पहले जीव होते बोले साथ ही जीव हो, जो टूटे मन मिले वो खाना है। एक भी नहीं आए, एक भी कोई फायदा मन में आते हमें साथ ले आएंगे। मेरे को मिलेगा तो रोटी पहले आप ही मांगो, अगर हमारे को नहीं मिलेगा तो राम राम करो तुम ही करो। बस बादल होते नहीं बादल चमका दुर्ग कृष्ण लटकते हैं, पर मैं मानना आ गया कर बताओ कि मेल पर उठी लटको तेई बोगो कहो पहुंच करो आओ एक भी नहीं आया, एक भी आया बात बोलो तो भाई भगवान ये याद करने की इज्जत है। आपकी प्रशंसा, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा परमात्मा के अंश हो, आप सब परमात्मा का अंश, सब लाडली बेटी हूँ। एक एक ऐसे मन है कि लाडली बेटी नहीं हो, मैं लाड चाहता है भगवान ने जो टावर है उनमें सब दर्जा भारत दादा है, मैं लाड दादा है जनाब सब ने भारत लाड दादा है लाडली बेटी जो भगवान की सब कह रहे लाड का बेटा भगवान का एक एक समझे सब लाद मारू उधर है राम जी भी ये माताओं है ये छोरा खेल रहा कहीं पांच साल छोरा छोटा सा खेल रहा गेंद खेले गेंद खेले ये किसी माँ के मन में आ जाए तो सबको चले नहीं दे लाडू दे दो कोई मन आ जाए हले तो सबको नहीं दे बना करे गड़बड़ी तो थप्पड़ दे दे थप्पड़ दे दे थप्पड़ सबके नहीं दे सकते आप छोरा दे तो क्यों छोरा चुग रहा था ठीक है बस थप्पड़ लगा हुए तो थप्पड़ लगा हुआ उसमें प्रेम है लड्डू में प्रेम नहीं है। ऐसे ठाकुर जी आराम दे रहे शुभ दे रहे उसमें लाभ नहीं है थप्पड़ लगा हुए जिससे आप उन्होंने नाम ही ऐसे तरन ध्वंस नहीं भागवत में आया है इसे पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हरगत देता हूँ भाई बंधु विषय डालता हूँ दुख जीता है जो करे महाराज तारे करे सब नाश दोनों साधा महाराज ताम नाश है दास जो हमारी आशा करे उसका धन नाश कर देता हूँ भाई बंधु विषय कर देता हूँ तो मेरी आशा नहीं छोड़ती तो उनके दास का दास बनते हूँ भगवान के दास बने हुए भगवान दास बन गया तो कभी क्या नहीं तो भोग और ऐसा पदार्थ का संग्रह भोग जो में लोग फंसे हुए इधर ये दो की इच्छा होती वो आदमी सुख जाए सुख नहीं मिले सुख त्याग में है प्रसन्न त्याग भी है शांति भी त्याग है अब हमें लाखों से हो लाखों से धन खर्चे तू ही घर में खूट संतदास धन निस्संत को एक अंगार में झूठ। एक साधारण आदमी थे जो माँ है जो काम धंधा करके और अपने बेटे का एक एक दरगाह कूट दे और कोई था नहीं पिता पति पर ये नहीं हुआ तेरे ससुर तो सबने करता हूँ तो मारे साथ में जाता हूँ घरों में देखा सूरज खीर जी में खीर माँ माँ खीर जी मेरे खीर जी वो खीर जी में थे खीर जी अब माँ से क्या हो जाते गए वो माँ से कहा कि तो बेटा खीर बनाए बनाएंगे रोजीना पैसा दो पैसा चार पैसा इसे तक गया दो चार पैसा हो गया दूध लाए सस्ता दूध था खीर बनाई खुदे खाती आज मारे खीर हुई आज मारे खीर हुई गर्म करो खीर जल्दी ठंडी नहीं होते पितरों के लिए खीर का भोजन बढ़िया होता है उषण का गर्म गर्म खाओ पितर पाप नहीं होते थे इतने साधु आ गया साधु कई दिन होगा आज भी अर्ध खाई है ऐसा विचार साधु आया मेरी माँ घरे को नहीं तो भाई जाऊँ जाऊँ मत माँ मेरी खीर परोसी है आधी तुम्हारी आधी आधी तुम्हारी दे दूंगा ठीक है तो देखिए खीर ठंडी हो गई आंगली आरती आप रही आरती भारी खीर राजू को खीर माने नहीं लकीर को और खीर से उठा पड़ी लकीर जल्दी आधी तारी है आधी आधी भारी है मैं जीवूंगा आधी आप खीजा पड़ी और भाई सभी दे दे रहे कोई बात नहीं साधु चला गया साधु आप बिजली में बिक्रवा से गया हेर गरीब खीर मोह से चले गया और भजन में लगे माँ आई ये सुबह ठंड में खाई ये माँ एक साधु आए मैं कह माँ घरे को नहीं बने कहीं तो कोई बात नहीं भाई ये खाने लगे ना जाओ मत मैं आंगली सकली चार दी साली आती हमारी मैं आओ देख रही हूँ लगे यहाँ से मैं घातन लग तो छोड़ी पड़ी लकी उठी गई थी अब है ये अब खीर खा ली अनुमान ने खीर खाई मैं खीर खाई राजी हो गया बड़े तो बच्चे को राजी करना था और क्या माँ माँ काम ये था तीसरे से नाराज बिरित होते हैं त्यागी होते हैं ऐसे होते हैं जो अपने मन की बाबा जी मेरे जगह पर गाँव गाँव में क्यों जाते हैं अपने बल्दी कर देंगे इस वास्ते गरीबा उधर भिक्षा मिलती है मैंने सुनाया आपने गरीबा का खेत धूप रहेगा चल जाए बड़ा बड़ा धनी आदमी लाठी दिए बड़े कहा जाओ बाजार कहा जाते हो नहीं मैं नहीं आया मतलब धनी आदमी दूर से दूसरा था धनी आदमी देते हैं हमारा देते भाई इस बात से गरीबों में मिलता है भोजन तो सुपर ताप रोटी मिले ख्याल उसमें खाता पानी एक सेठानी ऊपर है लालू शेष एक लाटनी ऊपर लघु शेष लाटनी हम गए थे बसुलपुर बसुलपुर गए जो चाकू कैसे मैं वहाँ रहते थे लोग ढाणी में जो ताशले में घी पड़े वो रोटी बाजरी लुक रोटी को धर दी लो हमारा भोजन करो भीतर देखो तो खड्डी की तरह कटी जाते थे भोजन करो हमारा ऐसी बात है मना अब घी कितना महंगा हो गया पानी तो मिले मुश्किल हुआ जंगल में कुआ बहुत दूर पानी तो मिले घी तो महंगा है गाया है वो सास भी हो सास में गाय बनते है ठंडी सास नहीं उसे दूते है उसको कहते हैं फेदर फेदर फेदर घूमे थे ऐसी बात देखी रहते इज्जत इज्जत भैया तुम्हारी इज्जत है, रुपया की इज्जत नहीं है, रुपया की तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारी बेइज्जती है, तुम्हारी मनुष्य इज्जत नहीं, तो जड़ की इज्जत है, चेतन की इज्जत नहीं है। इस बार से आप शांति सुख चाहते हो तो हृदय से रुपयों का आदर मत करो, हृदय से आदर करो भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान की बातों का। देखो आप इज्जत बनती ही नहीं बनती, इज्जत करना क्या, इज्जत का करीब दो दाना नहीं बचे, खोटी ही नहीं बची, खोटी भी इज्जत क्या। अरे भगवान के दरबार में इज्जत होगी, एक गुरु थे कराए छोरा कर ससुरा अपने छोरी दी थी, उसे ससुर आए बैठे थे, वो पुरुष दो साथ साधुओं का भगत और वो नहीं भक्ति थी नहीं स्त्री गए, तो वे स्नान करने गए, वहां स्नान करके बैठे थे बाबा जी कि बाबा जी भिक्षा करो चलो, बाबा जी ज्यादा बचेंगे भिक्षा तेरे करेंगे, बाबा जी बोले आया बाबा जी लाइन बैठो भिक्षा देने आने बाबा पश्चिम आते वो पहले सगा दे जीवाओ साथी जीवाओ सगा ही जीवन है साधु ही जीवन है, तो साधु को दाल रोटी दे दी, चल मेरे फुलका मेरी बढ़िया साग दे दिए, दो थाली पर दी, भाई थाली क्या करी थाली पर दी, साधु को देनी था वो सगा देने दी, सगा देने दी साधु देने दी, रोटी दाल दे दी, तो मैं सदा तुम्हें कहूँ तू दुभाग मत कर, सब भरो मजदूर से मना है सब्जी को, वो फटका है रोटी है साग है सब्जी को, तू गुम होती हो करे मानती करना तो मानती है नहीं कि मैं तो नाक काटती हूँ आज, ये मैं तो नाक काटती हूँ, भगवान ने गई तो बढ़ गया था नाक रोटी दे तो भगवान रोटी नाक बढ़ गया तो नाक रह गयो भगवान से क्या कर, ये बात है भगवान के धर्म में इज्जत बने, अपने भगवान के इज्जत बने, वो इज्जत सबसे इज्जत है, ये नकली इज्जत संसार की इज्जत नकली, रुपया से इज्जत बने फिर छोटी पार्टी रुपया बोले बड़ी पार्टी, तो बड़ी पार्टी में तो रुपया बड़ा होया मैंने बड़ा होया बड़ा रुपया बड़ी पार्टी होगी छोटी पार्टी, तो बड़ा हो जाओ भाई, बड़े से यहाँ बड़े होते हैं जो बावन मूलधंधर बावन भगवान के बड़े गए, तो कौन तक लाठी बड़ी से बड़ी लाठी कौन तक लाठी होती है, तो पलाश का दंड होता पलाश का ब्रह्मचारी के पास ब्रह्मचारी गए थे, तो हम अपने अपने कदम से नापेंगे हम कुटिया बनाएंगे टहेंगे हम नापेंगे नहीं क्या, तीन कदम जमीन सीधी चाहिए साधु संतोष चाहिए, हम लगे नहीं हम ना भाई नापड़ लगे जो बड़ा लंबा सबसे लंबा अवतार हुआ, जितने अवतार हुए सबसे लंबा अवतार जो तीर पूरा लिया, तीर कदम कहाँ बॉल कहाँ पार रखे दो कदम में सब ना भरे तीनों की गोल सबसे काम बने के महाराज मेरे से त्रिलोक का मालिक मैं हूँ, तो तीन लोग दो कदम हो गया तो मालिक है एक कदम नहीं होगा, चार महीने नौकरी का लाग देव शैन एकादश है देव आषाढ़ एक कार्तिक एक तक चार महीने लगा किसी का सगा नहीं है करके दगा कोई देख लो रे। ममन बल बल याद से दगा कुया खुद विष्णु ने रे। चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो रे। दगा किसी का सगा नहीं है भगवान देगा भगवान ने नौकरी चार महीने नौकरी महीने भगवान भगवान ने मन लगा दो भगवान ने मन बन जाओ। मीरा भाई जी जो थे मेरे भाई सर का नाम जानते ही नाम दिखा जानते उदा नाम थे सर उदा नहीं जानते भगवान मेरे भाई ने आज कहते हमारे दादी साहब से हुए हमारे दादी साहब से हुए सब सब जाओ सब आप महाराज सब चले गए तो काल पड़ गया महाराज उदयपुर में और चित्तौड़ में काल पड़ गया। वहाँ भी बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण द्वारका जी बसे द्वारका जी जी वहाँ मेरे भाई चले गई तो साथ में जितने हैं भाई साहब हमारे पता भाई साहब हमारे पता साथ में गई बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कि मैंने जी सा मारे पधारो मेरी सा मारे पधारो भीतर जी भगवान ने आगे हमारा मैं क्या करूँ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण है राय बड़ी शर्म आई बुद्ध ब्राह्मण पूजनीय है आदरणीय ब्राह्मण आए मैं क्या करूँ महाराज कहाँ जाऊँ मैं छोड़ना चाहते रहे भगवान नहीं प्रवेश होंगे डाकरे नहीं डेढ़ दो बने का थे सब भगवान प्रवेश किया सो मिल जाएगी कहा गई पता लगा मुख में सुन ली भगवान ने ही है अब राजन कही हुई मीरा भाई ने गुण गा भाई अच्छे अच्छे महात्मा संत मीरा भाई के पद गा मीरा भाई को याद करे क्योंकि मीरा भाई की याद करने से उनके पद गाने से शांति मिलती आनंद होता है सब अभी करते है ऐसे स्त्री रहती सब करते हैं कि मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई कर्म भाई कर्मती भाई कई जानी भाई कई हुई है भगवान के भक्त हुई। जयपुर की रानी थे मोड़िया कहता है वहाँ भगवान के भगत है पति भी कहता है मोडी मोडोनी मोडोनी है मोडोनी है जो मैंने कौन था उसमें मोडी रुटे मोडी रुटे भगवान के भजन में राजा इज्जत नहीं करता पर आज कल सभा में भी नाम लेते हैं उसमें मोडी है मैं सासू जाता हूँ जानते तो भाई इज्जत तो भगवान का भजन है शांति भगवान का भजन है भगवान के भजन में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा कोई पूछेगा नहीं सब ठीक हो जाएगा। अपने तो ये बात सुनी भाई ऐसी पड़ी है ऐसी जानते हैं और जानते नहीं जाता तो भगवान में लग जाओ सब आपसे सुझाओगे सब उत्तम हो जाओगे सब शेष केवल भगवान में ले जाओ सीधी साधी बात शुद्ध कोई जरूरत नहीं आप धनी हो गरीब हो कैसे हो सदाचारी हो दुराचारी हो कैसे ही हो अपनी से शुद्ध व्यापार हो भजने पर बदलने भाग दुराचारी से दुराचारी पर भगवान के भजने में लगा हुआ है साधु रेव से मंतव्य है भगवान के साधु मानो इसको साधु रेव से मंतव्य साधु मानना चाहिए हुक्म देते भगवान साधु मानो क्यों साधु का जमाने दुराचारी है निश्चय कर लिया का भजन करना है अब मेरा भजन ही करना और कुछ केवल निश्चय करने मात्र से सुख पापी से पापी शुद्ध हो गया, निर्भर हो गया। अब भगति करें भाई, अब और ही गलत नहीं करेंगे, मगर ये भगवान ही है, कोई मनुष्य नहीं। भगवान प्रश्न हो जाए महाराज, कितनी मनुष्यों बात है, कैसी बात है। इस वास्ते भगवान के बड़ो हो, अच्छा पता चाहते हो तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान ही का हूँ। आप उत्तम बन जाओगे, शेष बन जाओगे, एकदम साधु हो गए, गिरते होंगे सब जी। मेरे भाई साधु थोड़ी नाम नाम बिन नाम, लोग नाम चाहते हैं नाम, मेरा नाम हो जाए। नाम नाम बिन नारे सुनो सयाने लोय, मेरा शुद्ध जायो ने शिष्य बोलने को है। मेरा बेटा तो बेटा हुआ, ऐसा को चेला हुआ, इतना उजाड़ी दुनिया ये बड़े आदि से नाम लेते हैं। ऐसे मेरे बेटा बेटी रह हुआ कौन नाम पूछता है। नाम है नाम तो नाम से गया, नाम नाम के नाम रहे सुना सुना दे दो। मेरा शुद्ध जाय हो नहीं शिशु दुनिया मेरे भाई सब नाम लेते आदर से नाम लेते शांति मिलती है। मेरा मेरे भाई पदक शांति है, शांति रहेगी तो आनंद तो हुआ है। और सब भगवान है, खास भगवान सभी सब भगवान। जीव मात्र अच्छा और मंदा हो, बुरा और भला हो। आज सुबह बताया मैंने, अरे पूत होता है कपूत और सपूत, दो तरह से है कपूत सपूत। कपूत में अपूत नहीं है, पूत है कपूत भी पूत, सपूत भी पूत, भगवान भगवान ही है। अच्छे हैं तो भगवान ही, बुरे हैं तो भगवान ही, जैसे है तैसे भगवान ही है। विश्वास भगवान के बन जाओ भाइयों, हो भगवान के हैं। रात दिन भगवान या चिंतन भगवान, तत्चिंतन तत्पद ब्रह्म तत्पद ब्रह्म, ऐसे मत चित्ता मत गत प्राणा बोध ही अंत परस्पर अभ्यंत से मान तुष्यंति से मन तेसाम सत्य। नौ दस ग्यारह श्लोक है, दसवा अध्याय का सब लेता है। ऐसे प्यारे बनाओ, लोग नमस्कार करेंगे, आदर करेंगे, और आदर की आपके पर होने हैं, आदर के सत्कार की परवा आपके भीतर से उठ जाएगी। लोग आदर करेंगे, आदर क्या करेंगे, क्या करना हम आदर का, क्या आदर आदर हमें तो केवल भगवान में लगना है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाए। अगर भगवान में नहीं लगे तो भैया कोई बात है। कहा भयो ऊंचे को आयो, राम नाम जो मुखान गायो, अजू का पिछले अरे अभी जो मिले इतने देश गए क्या पर गंगा बूट के मारा। एक बिना दाता नहीं कोई, हरता दाता सबका हो ही, एक भाव दो बात है। का तो किसे कर्म के काजे भाव है, अगर मैं कर्म करता कोई तो मैं तो अपना फिर दिखाना मन में एक एक पर जाना। अब तो मेरे भया आनंदा सभी सूर सूर चंदा जाके मेरी सगुना लावी नाम निरंतर कालिका रसा एको नाम ले लिया प्रिय प्रेम भरपूर अगन ध्यान अवगत रहता दुख भय सर साधु दुख और भय सर साधु सदु देवदास जाए ताते जीव में बताए जहाँ जहाँ तेरे जिया नाम पढ़ो कर्म को तू जाना भगवान का चिंतन करो भगवान का भजन करो भगवान को याद करो। मेरे तो भगवान भाई मेरा मैंने कहा मेरे तो फिर मेरे गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुहत मेरो पति सोई जय मीरा के गिरधर नागर जय सूरदास के श्याम जय नरसी के सावणिया जी सूरदास के राम कृष्णदास के राम तुलसीदास के राम तुलसीदास राम जी कहते हैं। और नरसिंह जी महाराज कहते श्रवण शाह और श्रवण शाह आया मारो वैसे श्रवण शाह श्रवण शेठ शेठ लक्ष्मी सताईस मिनट हो गया है, सुना ले।